Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Peygamberimizin Eshab-ı Kiram'dan birine özel tavsiyeleri. Bu Eshab-ı Kiram, Eshab sahabenin çoğulu anlamına geliyor. Bunun tekili, müfredi sahabedir. Sahabe o zaman yaşayan Müslümanlardan bir kişi, erkek olsun, hanım olsun, bülüğ çağına erinmiş ve iman ederek peygamber sohbetinde bulunmuşsa bunlara sahabe deniyor. Hanımlara da sahabe deniyor. Bunların biri de Hazreti Abdullah bin Abba Hazretleri'dir. İşte bugün konu budur. Kale şöyle buyuruyor Abdullah bin Abbas. Yani Abbas'ın oğlu Abdullah anlamına geliyor. Bu Abbas kimdir? Abbas peygamberimizin amcası muhteremler. Peygamberimizin babası, 10 erkek kardeşi bunlar. Bunların 6'sı daha önce vefat ettiler. Ancak peygamber erişen 4 amcası oldu. Bunların ikisi iman edemediler. Ebu Talip, Ebu Leheb. İkisi de iman ettiler. Hazreti Hamza, Hazreti Abbas. İşte Abdullah da bu Abbas'ın oğlu. Yani Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin amcası olmuş oluyor. Kale şöyle buyuruyor. Hazreti Abdullah sahabe içerisinde 4 meşhur Abdullah vardır sahabe içerisinde. 4'lü çok meşhurdur. Bunlar biri biraz yaşlı, 3'ü çok genç olduğu halde bunlar sahabe döneminde bile sahabelere fetva veren kişiler de bunlar. Şöyle buyuruyor Hazreti Abdullah bin Abbas. Kuntu halfe nebiyi yevmen. Ben diye bir gün diyor peygamberimizin halfinde idim. Yani peygamberimizin bini devenin arkasında idim buyuruyor. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bir sefere giderken arkasından genelde ağır yaşlı değil de böyle çocuk çağında hafif kişileri arkasına alır Peygamber Hazretleri. Mesela Üsame gibi, Hazreti Abdullah gibi bunlar arkasına alır, deve arkasına alır bunları. Develer iki kişiyi rahat götürebilirler, develer. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bir kişi gayet güzeldir, ikincisi normaldir, üçüncüsü melundur peygamber buyuruyor. Yani bir deveye 3 kişi bindi mi, üçüncüsü bir nevi lanetlenmiş oluyor develerde. Demek ki bir gün Aleyhisselam Hazretleri Peygamberimiz yola giderken bu sefer arkasına Hazreti Abdullah almış, amcasının oğlu. Fekale, Peygamberimiz yolda giderken ona dönerek şöyle buyuruyor. Peygamberimizin bazı hadis-i şerifleri umuma, yani genele söylenmiştir. Yine bazı da Peygamberimizin bize özel tavsiye olmuştu bazı sahabelerine. Şöyle diyor amcaoğluna, ya gulam, ey gulam. Gulam bir çocuk 10 yaşını doldurup da 11 yaşına falan geçmişse bunu Arapçada gulam denir. Eğer bir çocuk 10 yaşından küçükse bunlara sabi deniyor Arapçada. Eğer bir çocuk artık gençlik çağına gelmişse bunlara da şab denir. Demek ki o anda Hazreti Abdullah gulam imiş. Yani 10 yaşını doldurup 11-12 yaşlarına girmiş. Henüz daha çok çocukluğu yeni aşan bir kişi. Fakat Hazreti Abdullah çok ünlü kişi sahabe arasında. Kendisi Sultan Müfessirindir. yani Kur'an müfessirlerinin içerisinde o sultanıdır. İlimde, tekvada, ahlakta, fıkıhta çok ilerlemiş, üstün bir zekatı var kendisinin. Zaten Peygamber Aleyhisselam Hazretleri de sahabenin her birine akılları ereceği şekilde konuşuyor onlarla. Şimdi burada Peygamberimiz hem amcaoğlu oluyor kendisinin, hem de sahabe içerisinde ünlü olan kişi. Ayrıca bu Hazreti Abdullah Mekke'de doğmuştu, hicretten 3 yıl önce. Annesi ilk mümine kadınların annesi de, annesi bunu kucağına aldı, Peygamber'e getirdi. O anda Peygamber ağzına hurma vardı, yiyordu Peygamber Hazretleri. Peygamber hurmadan az bir şey aldı, onun ağzına verdi. Yani Peygamberimizin özel iltifatına kavuşan bir gençti. Peygamber şöyle biliyor kendisine, ya gulam, ey gulam. Yani 10 yaşını doldurmuş. İnni uallimüke kelimatin. Ben sana bazı şey öğreteceğim burada. Ona buyurdu. Tabi ıssız şöyle gidiyorlar. Dev üzerinde, Resul'ün arkasında. Ne mutlu onlara muhtemelen. Yani bizler Peygamber'i rüyada görebilsek, değil mi? Canımızı veririz. Elhamdülillah Peygamberimizin aynı devi üzerinde gidiyorlar. Issız çölde Peygamber dönüyor ona, ya gulam, ben sana özür olarak diyor, birkaç konu anlatacağım, öğreteceğim. Ne bunlar şimdi bakalım. İhfezillâhe yehfezuke. Allah'ı koru Celalü. Allah'ın hakkını koru sen diyor. Allah'ın üzerinde, senin üzerinde ne hakkı varsa onları koru. Bizi yaratan Rabbim. Beden de Mevlamız. Her şeyimiz Rabbimiz. Elimizde bir şeyimiz yok aslında. Yarın öleceğiz. Çürüyüp topa dönüşeceğiz. Böyle. Hiçbir şeyimiz yok aslında bizden böylece. O halde bizi yaratan Rabbimiz üzerimizde hakları tabii sonsuz, sınırsız hakları var. Bütün duygularımızla buna bağımız gerekiyor. Sen diye Peygamber bana Allah'ın hakkını koru. Yahfelke. Allah da seni korur buyuruyor muhteremler. Demek kul ne kadar Mevla'ya Rabbine bağlansa, ona yönelse, Allah'ın hakkını tam gözetse, tabi başta iman geliyor. Allah Teala'ya şirk koşmamak, hiçbir maddeyi, hiçbir şeyi Allah'a eş koşmamak. Allah birdir. Kelime-i tevhid. Ondan sonra ibadetler geliyor. Namazlar tabii ibadetler geliyor. Haramdan sakınma geliyor. Demek ki bir kişi bunları Allah'ın hakkı üzerinde diye bunları gözetirse öyle buyuruyor Peygamberimiz. Yahfezke Allah, yahfezke Allah da seni koru buyuruyor. İnsanı ancak Allah Teala koruyabilir. Mesela bir çocuğun büyümesi sebep olarak imkansız tek kelimeler, imkansız çocuğun. Boğulmaması, düşmemesi, şubu olması. Ama Rabbim korudu mu, koruyor. Şöyle bakın bir gidiyor böylece. Yine tabi devam ediyor Peygamberimizin buna özel nasihatleri. İhfezillâhe, yine Allah'ı koru diyor. Onun hakkını gözet. Tecidü tüccâheke. Allah-u Teala'yı sen karşında bu görürsün gibi olur böyle diyor. Allah'ın emirlerini yani gözet. Allah unutma. Onun emirlerini gözet her an böyle. Her yerde, her an Allah'ın emirlerini gözet. Onları uygula, onlara tabi ol. Kendini Allah'ın Celle Celaluhu huzurunda bulursun. Bu tabi Peygamberimizin özel bir tavsiyesi. Özel tavsiyesi. Bu ne anlamaya geliyor? Yani kulağında fena filan makamına geçiyor. İhsan makamı deniyor buna. İhsan makamı ki kul Allah'ı göremese de yani fe'in lem tekün terahu fe'innehu yarake. Allah seni görebiliyor ama. Kul bu hale geldi mi, kul Mevlasını çok iyi bilir. Aradan perdelere kalkar. Perde kalkar böyle. Nedir perdeler? Gaflet perdeleri. Gaflet perdeleri. Bunun nerede kaynaklanıyor? İşte bunlar bizden kaynaklanıyor materyaller. Gazap, şehvet, öfke, ihtiras, dünyaya dalma, dünyayı sevme, sırf yeme içmenin aklı oraya verme, dünya süsüyle oyalanma. Nedir bunlar? Hep bunu Allah korusun, zulümat perdeleri hem de bunlar. Nur değil bunlar. Zulümat perdeleri. O zaman kul ne oluyor? O zaman kul Allah-u Teala'dan çok ama çok uzaklaşıyor muhteremler. Uzaklaşıyor kul. Hiç Allah deyince içinde bir titreme olmuyor. Halbuki Mevlam buyuruyor Kur'an-ı Kerim'inde, Bismillahirrahmanirrahim, İzâ zikrallâhu vecilet kulûbüm buyuruyor Mevlam. Yani gerçek müminler Allah-u Teala'nın Celle Şanü ismi anıldığı an kalplerinde bir ürperme oldu. Titişim olur kalplerinde. Bir duygusal hal olur kalplerinde. Ve yine devam ediyor Peygamberimizin tavsiyeleri Hazreti Abdullah'a. İzâ se'elte fes'elillâhe Celle Şanü. Bir şey istediğin zaman Allah'tan iste bir adamlarla. Bir şey istediğin zamanlar Allah'tan iste. Hatta insanın bir insanda bile işi varsa ya o kişi o işini görecekse bile kul Allah'a yalvarması daha efta. Neden? O kişinin kalbini çeviren, döndüren yine Mevlamız. Yani düşmanın kalbi bir anda döner, aksi hale dönebilir. Ve izeste ante yardım istediğin zaman da feste'in billah ancak Allah'tan yardım iste. Şimdi mesela günümüzden örnek vermek gerekirse bir gemideyiz. Gemiye bindik ve büyük bir denizdeyiz. Gecenin karanlığında korkunç bir fırtına koptu. Şimşekler çakıyor, yıldırım düşüyor, yağmurlar yağıyor. Dev dalgalar beşik gibi gemi sallıyorlar. O anda insan kime yalvarabilir? Gemi işinde bakan da olsa, başbakan da olsa, dünyanın en büyük lideri de olsa, komutan da olsa, o anda kime yardım edebilir ki? Efendim işte günümüzde telsiz var. Telsizde yardım isteriz. Ama yardım gelemez ki. Helikopter gelemez ki o fırtınada. Yanaşamaz. Gemi de gelemez oraya efendim. Yani o gecenin karanlığında, şimşek altında, yıldırım altında, yağmur altında, dev dalga arasındaki gemidekileri Allah-u Teala hepsini görüyor, biliyor. Dili de Allah kurtarmadı. Yani şu şekilde uçakta da mesela günümüzde, uçakta gidiyoruz, uçak öyle bir hava şehir hastalığı ki sarsılıyor hava artık. Ya arıza yaptı uçak, artık düşme şeyi var uçağın. Kim insanı kurtarabilir ki? Kim kurtarabilir ki? Kim yardım edebilir ki orada? Ama Allah Teala dilerse Allah uçağı düşürme. Dilerse Allah Teala kişinin bunu karama düşte bir. Böyle buyuruyor. Ve izeste ante festeyn billah. Yardım isteyeceğin zaman yardımını Allah'tan iste. Tabi bunların her biri yani Peygamberimizin her sözü mutlaka Kur'an-ı Kerim'e dayanıyor aslında. Her birisi. Nereye dayanıyor Kur'an-ı Kerim'den bu? İşte ve iyyâke nesteyn'e bakılıyor. İyyâke na'budu ve iyyâke nesteyn'e dayanıyor burada. İyyâke na'budu. Ya Rabbi yalnız sana kulluk ederiz. Tevhid işte. Bir Allah bir. Yalnız kulluk sana ederiz. Arkadan ve iyyâke nesteyn yalnız senden yardım isteriz. O dilerse, Allah dilerse, Mevlam dilerse sebep de yaratır. Allah dilerse sebepsiz de verir. Yani dilerse Allah sebebini verir. Verir. Ve alem Peygamberimizin yine devam ettiği tavsiyeleri şunu bil ki buyuruyor. Ennel ümmete bütün ümmet levistemahat toplam bir araya gelseler söz birliğiyle bütün ümmet, bütün millet bir araya gelseler şunun üzerine toplansalar ki ala en genfe uyuke bir şeyin, sana bir yararları dokunması istiyorlar. Yani sana bir fayda dokunması istiyorlar. Bütün ümmet, halk, millet, toplum seni sevmişler. Bir araya gelmişler. Sana bir yardım etmek istiyorlar. Lem yenfi uke, hiçbir insan onların faydası yararı olmaz. İlla bir şeyin ancak şu kadar faydası olur ki kad keteballahu leke. Allah Teala ezelle sana ne yazmışsa onlar ancak ona sebep olabilirler. Allah Teala ezelden yazmamışsa bırakın ana baba, arkadaş, evlat, şunlar çevre bırakalım da bakın bütün bir toplum, ümmet, millet bir araya gelseler söz birliğiyle uğraşsalar ondan sonra bir faydası olmaz. Ancak Allah Teala ezelde bir şey yazmışsa o yazı kadar ona bir sebep olabilirler. Mesela günümüzde öyle kişiler var ki artık hastalığı zamanlar ülkede yetersiz kalıyor tedavi sistemleri. Avrupa'ya gidiyor, Amerika'ya gidiyor artık, oraya gidiyor, buraya gidiyor. Ki böyle bir insan, ülkesinden sevilen bir kişi de olsa, yani hayranları çok da olsa, her imkanlar ortaya seferber edilse, ama ne olur, tıp da aciz kalıyor, halk da aciz kalıyor, efendim işte serumu artık kabul etmiyor, artık ilacı kabul etmiyor, artık işte tedavi artık cevap vermiyor. Bak muhtemelen. Yani düşün muhtemelen. Yani dünyanın en ünlü kişisi, dünyanın bir numaralı özel hastanesinde yatırılmış, bütün sebep ortaya seferber edilmiş, onu kurtarmaya çalışıyorlar, dışarıda hayranları binlerce kişi toplanmışlar, onun için ağlaşıyor icabında. Ama kimse eline bir şey gelmiyor, gelemiyor muhtemelenler. Allah Teala ezeli takdiri varsa o zaman sebep olabiliyorlar efendim. Ve in istemeu, yine bir ümmet toplum bilirseler ala en yadurruke, sana bir zarar vermek için bir araya gelseler. Bu defa aksine olsa mesela bir suikasta şunlara bunlara böyle bir zarar için bir araya gelseler işin lem yadurruke, sana bir zarar veremezler. Bir zarar veremezler. İlla bir şeyin ancak şu kadar bir zarar verirler ki kad keteballahu aleyke, Allah ezel selamını yazmışsa ona bir sebep olabilirler. Her zaman olan bir olan işler bunlar. Mesela bazı suikastler. Ne diyor, ne deniliyor? Efendim kıl payı kurtul deniyor. Kıl payı kurtul deniyor. Neden? Allah yazmamış ki, ecele gelmemiş kişinin. Mesela günümüzde Irak'ta çok oluyor mesela. Koruması ölüyor, şoför ölüyor, şu ölüyor, bu ölüyor. Ama o kişi ne oluyor? Bunu kanamadan kılıp hep kurtuluyor deniyor. Eceli gelmeyene kimse öldüremiyor. Yani bütün ümmet toplansa, bir toplum toplansalar da, bir zarar vermeye kalkışsalar da, bir zarar veremiyorlar. Şu halde muhteremler, insan gerçekten yalnız Yüce Mevla'ya bağlanması gerekiyor. Bu da muhteremler. Yani kimseye iyilik yapmaya gelmiyor. Gelmiyor. Yapamıyorlar. Ağızlara balınıyor, unutuyorlar, beyinlere aklına şu bu gelmiyor. Yapamıyorlar. Zarar vermeye kalkışsalar da zarar da veremiyorlar. Aleyhinde konuşuyorlar, şu olur bu olur. O nedir çıkan söz? Bir hava aslında. Bir hava. Yani kuduruk konuşma. Çıkarken boğazdan tabii bir nasıl borudan çıkan ses gibi böyle bir şekilleniyor. Kelime harfte çıkıyor bundan. Ama o hava da hava, havaya karışıyor. Kaybolup gidiyor. Boşa gidiyor hemen. Rüfiatil aklam. Peygamber devam ediyor Aleyhisselam Hazretleri. Artık kalem kaldırıldı. Kalem kaldırıldı. Hangi kalem? Nun suresine geliyor Mevlam buyuruyor. Nun vel kalemi ve ma yesturun. O leh-i mahfuzda yazı yazan kudret kalemi. Tabi burada Kur'an'da kalem diye geçiyor. Hadiste kalem diye geçiyor. İnsanların aklı ancak öyle anlayabileceği için. Yani eskiden yazı ancak kalemle yazıldığı için. Tabii günümüzde daktilo çıktı, bilgisayar çıktı, şunlar bunlar çıktı, daha başkaları çıktı. Demek ki Mevlam bize öyle buyuruyor, Kur'an'da, hadiste Peygamber buyuruyor. Artık kalem, kuvvetli kalemi kaldırıldı artık. Yazı artık yazılmıyor. Ve ceffetü suhu, artık yazılar, suhuflar kurudu. Yani artık kesinleşti, artık kader kesinleşti. Artık o değişmez, buyurun muhteremler. Yalnız kader ikiye ayrılıyor. Onu da inşallah açıkça şey yapalım. Çünkü kader meselesi ilgili bu hadis-i şerifler. Kader de imanın bir şartı. Ne demek şart? Olması olmaz. Yani bir insan Allah korusun, eğer kadere iman olmazsa o kişi imanı geçerli olmuyor. Yani imansız olur Allah korusun. Kader de ikiye ayrılıyor. Kadere muallak, kadere mübrem ikiye ayrılıyor. Kader-i mübrem, muhkem, kesin anlamına geliyor. Eğer bir kader, kader-i mübrem cinsindense, o artık hiç değişmez materyaller. Ki Kur'an'da bunun işareti vardır. Yunus Aleyhisselam Hazretleri zindana girince, iki de genç zindana girdiler. Kralın şerbetçisiyle ekmekçisi. Onların rüyasını yorumladı, şöyle buyurdu. Biriniz buradan çıkacaksınız, eski göğe döneceksiniz. Öbürüne döndü, ekmeçi döndü, sen buradan çıkacaksın ama asılacaksın böyle. İdam olacak, asılacaklar seni böyle. Korkunca şöyle buyurdu ya, kud emrülezi fi testeftiyan. Kullu yel emrülezi fi testeftiyan. Bu iş ezelde muhkem kader olmuş böyle, değişmek var. Yani peygamber de dua etse, melek de dua etse, kim dua etsin, bu değişmez muhteremler. Tabi hastalıklar bunun gibidir. Mesela bir kişi öyle bir hastalığa yakalanır ki bazı ilaçlar tedavi edilebilir. Bazı okunur, dua edilir daha doğrusu, şifa bulabilir. Ama öyle hastalık var ki artık kadere mübremdir, ona hiç tesir etmez. Bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri meşgide otururken kızı, büyük kızı Zeynep Peygamber'e haber göndermiyor. Babama söyleyin, çocuğum çok ağır hasta, ölüm halinde, illa babam buraya gelsin diye. Peygamber Hazreti Bilal, yani elçi o geldi. Ya Resulallah, Zeynep böyle böyle beni gönderdi, illa kesinlikle acelesi çok hastaymış torunun yani Peygamber'e. Peygamberimize malum oldu durum. Git dedi kızıma söyle, sabretsin dedi böyle. Yani sabretsin, bunda şifa yok ki tabi. Hasibat gitti yine geldi. Dedi ki ya Resulallah, kızın Zeynep illaki senin olmanı istiyor. İstiyor. Peygamberimiz gitti. Peygamber gitti, kızı. Büyük kızı Zeynep. Evine gitti. Çocuk böyle bayağı artık can çekişiyor böyle. Soğuk alıp veriyormuş, göğsü şişiyormuş çocuğun. Peygamberimiz torununu kucağına aldı. Ona baktı Peygamberimiz. Tabi Peygamberimizin merhameti çok sınırsız olduğu için merhameti Peygamberimiz gözünden yaş geldi, üzüldü. Üzüldü. Ama çocuk yani Peygamberimizin torunu Peygamberimizin kucağında Allah'a can verdi muhteremler. Efendim şu okusa iyi olur. Hayır muhteremler. Yokmuş efendim. Allah-u Teala ömürleri ezeli takdir etmiş. Etmiş böyle şey. Bakınız Peygamber hiç okumadı bile böyle. Şu oku demedi bile. Neden? Kadere mübrem bu böyle. Kadere mübrem bu. Biz tabi bilemeyiz kadere mübrem olduğunu ama şu okusa geçer. Bunlar yanlış inançlar muhtemelen bu şekilde böyle. Evliyada okusa, bırak evliyayı da bakınız. Hatemiye Peygamber okusa hadi etmiyor burada. Bir de kadere muallak var işte. Kadere muallak, muallak tahallük edici, yapışıcı anlamına geliyor. Bağlantı kurucu anlamına geliyor. Yani bazı esbaba, sebeplerle takılmış bir kader. Yani kul şunu yaparsa iyi olacak diye. Bu da şöyle, mesela hasta olan kişi ne yapacak? Tedavi olması sünnettir. Eğer tedavi normalsa, bir haram buna karışmıyorsa, meşru bir şekilde ise kişi tedavi olabilir. Ama bazı evliya tedavi olmaya terk ettiler bazıları. Kader teslim oldular. Kişi olabilir de, tedavi olabilir de. Eğer kader yalnız mübrem olsaydı, muhkem kesin olsaydı kader, yani kulun başına gelen bir olay kesinlikle değişmeyecek bir tarzda kader olsaydı, o zaman bu kadar bitkiler var. Bu kadar meyve sebzeler var. O zaman bunlar abes boş olmuş böyle. Hikmesi orada bunlar bence. O zaman kul su bile içmez. Niye boşuna yorulsun su için? Kul ilaç almaz böyle. Okulmaz bir şey yapmadı kul. Bunun için kader ikiye ayrılıyor. Biz tabii bilemediğimiz için bunun kader hangi cinsi olduğunu, bize ne kalıyor? Sebebe tevessül diye kalıyor. Tam ilaç da kullanılır, doktora da gidilir, tavsiye uygulanır ama şifa Allah'tan izniyle bilmemiz gerekiyor. Yani şu yaparsam olur değil. Ve bir rivayetin diğer bir rivayette Ahmed bin Hanbel'in, bu hadis-i şerif Tirmizi'de okunan şerif, bir de Ahmed bin Hanbel'in rivayetinde Peygamber şöyle buyuruyor o amcaoğlu Hazreti Abdullah'a, ihfezillâhe tecidü emâmeke. Aynı aşağı yukarı Allah'ın hakkını koru ya Abdullah. Allah'ın hakkını koru. Hemen Allah-u Teala sana önünde görürsün böyle. Yani kul Mevla'ya yaklaşır. Kurbiyet. Kurbiyet bu da. Ki buna tasavvufta fena fillah makamı deniyor. Tasavvufta buna fena fillah deniyor. Kul bu fena fillahta her şeyden geçer kul. Her şeyden geçer. Hatta kişi onda kendini bile bilinmez. Bir Allah-u Teala bir. Öyle Allah der ki kul, içi yanar yanar yanar. Namazda, yolda, orada, burada hiç bir şey bilmez. Hep Allah ile beraberdir. İşte bunda demek ki nedir bunda bu yola varmakta? İhfezillah ile geçiyor böyle. Allah'ın Celle Celaluhu hakkını korumak. Onu önce Rab olarak kabullenmek. O bizim Rabbimiz. O bizi yarattı. Şu anda Allah Teala bizi yarattığı gibi şu anda bizler başıboş değiliz muhtemelen. Yani bağımsız değiliz bence. Yaşamımız yine Allah'a bağlı. Yaşamamız. Ne gerekiyor? Önce birkaç tane organ var bizde. Hayati organ denen organlar birkaç tane var. Kalp işte, ciğer, böbrek, şunlar bunlar. Yani insanoğlu gerçekten çok zavallıyız. Çok ama zavallıyız muhtemelenlerde. Nedir kalp değil mi? Bir kanlı et parçası kalp denen şey. İşte kurbanda kesin hayvanı görüyoruz. Hayvanda da kalp var. Hayvanda ciğer var. Hayvanda böbrek var. Gör işte bunları. Nedir böbrek? Nedir ciğer? Kanlı et parçaları. Yani insanın tiskini bile çiğ oldu. Ama bizim hayatımızın devamı önce bunlara bağlı. Kalbe, ciğer işte buna bağlı. Yeterli mi? Hayır. Onların çalışması, düzenin çalışması gerekiyor. Bunların çalışması neye bağlı? Havaya bağlı, dışa bakma. Mesela önce muhakkak ciğere hava gelecek. Kandaki pis gaz dışa atılacak. Bunun yerine taze oksijen alınacak bunun yerine. Demek ki insan ne yapıyor? İnsan havayla bir alışveriş yapıyor kişi. Alışveriş. Yani insan dış ülkeye bağımlı kişi. Enerjide. Enerji insan bağlı bence. Hava olmasa yine yaşayamıyoruz. Hava yeterli değil. Havanın temiz olması gerekiyor. Mesela kavun dışı olsa oranı fazlalaştı. Eğer bir yerde, kapalı bir yerde bu karbondioksit gazı 107'yi buldu mu, bir oda kapalı oda, kışın özellikle, kapı her tarafı kapalı, kişiler kalabalıklar, uzun zaman oturuldu. Tabii insan ne yapıyor insanlar? Sürekli havaya karbondioksit veriyorlar. Veriyoruz yani. Oksijen alıyoruz. Bu havadaki karbondioksitin oranı 107'yi buldu mu, insan nefes almak güçlüğü başlar önce. Kişi nefes alırken zorlanır. %14'ü buldu mu, herkes topla ödür orada. Bakın, adı cemaatimiz, yani Allah aşkına muhtemelen böyle. Yani insan varlığı değil mi? Önce birkaç tane kanlı et parasına muhtarız hayatımız, bunlar bağımlı. Kalp, ciğer, şunlara bunlara. Bunların çalınması için sonra öncelikle havaya bağlıyız. Havadaki gaz oranına bağlıyız. Ondan sonra suya şunlara bağlıyız. Peki bunları yaratan, yönlendiren kim? Bu dengeyi kuran kim? Deniz suyunu buharlaştırıp göklere çıkaran, bunu gerekli yerlere rüzgarla sevk eden, oraya bunu indiren kim bu güç muhtemelen? Kim böyle şey? İşte Mevla muhtemelen. İnsan bunları düşününce tefekkür ne yapıyor kul yapar? Benim Rabbim bir muhtemelen. Allah bana yeter yani. Hasbiyallah budur. Allah'ım bana yeter diyor. Mesela bir kişi kabrine girdi. Hep gireceğiz de. Rabbim inşallah iyi işe girmeye nasip etsin. Buraya girecek. Kul kabrine girdi. Tamam, ünlü kişi, çevresi kalabalığı, parası çok, her şeyi var. Günlerce medya onlara uğraştı. Fakat sonuç ne oluyor muhtemelen? Sonuç ne oluyor böyle? Evet, çok görkemli, şaşalı bir cenaze töreni yapılır. Mezara götürülür, mezar çukuruna indirilir, üzeri örtülür, toprağa atılır, herkes döner, evine giderler. Kişi ne yapıyor şimdi orada? İnsan ünlü olsun, şubu olsun, orada mezarında Allah huzurunda tek başına kalmadı. Allah ile arası iyiyse kazanmadı. Demek ki yani kulmak Allah'tan katsa da ama sonuçta herkes bu hali yaşayacak. Efendim işte çevre, şunlar, bunlar, örfler, gelenekler, hepsi boş. Yani yer değirmeni gibi, hava dönen bir şey gibi, hepsi boş gelir. Yani kula Allah gerek, Allah'a muhtemelen. Yunus Emre öyle diyor, buyuruyor Yunus Emre böyle. Bana seni gerekir, seni diyor muhtemelen böyle. Öyle buyuruyor muhtemelen. Te'arref ilallahi firrahayi yarifke fişidet diye. Devam ediyor yine Peygamber'in tavsiyeleri. Allah-u Teala'yı biliyor. Firrehai, rehavette, bollukta, huzurda, neşeliyken, sağlığının sıhhatindeyken. Sakın Allah'ın gafil olma diyor. İnsanlar genelde bu rehavet denen halde, yani o anda huzuru yerinde, sevinci yerinde, parası cebinde, kasasında her neyse, sağlığı yerinde, her şey yerindeyken, hele bir adet kişinin yetkisi, metkisi, makamına falan varsa, etrafında huzur durumlar varsa kişinin, o anda imanı korumak tabii zor. Kişi o anda bir nefsine güven geliyor. Yani asarım keserim gibi. İşte bir şar geliyor kişiye anda geliyor. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, İşte sendir rehavet halindeyken Allah'ı bil böyle. Huzurdasın, neşelisin, sağlıkın var, sıhhatın var, çevren var, her şeyin var. Ama o halde yine Allah'la beraber ol. Yani bil ki sonunda kabrinde yalnız Allah ile kalacaksın. Yarifke fiş şiddeti. Peygamber böyle buyuruyor. Sen Allah-u Teala'yı iyi halde bilirsen, dara düştüğün zaman da Allah seni bilir, bırakma. Ki bu da ayet-i kerimeden dayanıyor. Mevlam buyuruyor. Fezkuruni ezkurukum Fezkuruni kullarım beni hatırlayın. Zikret hatırlayın Mevlam buyuruyor. Emir. Her emirde şart vardır. Hatırlarsa kul ne olur? Arkadaş şartı geliyor. Ezkurukum, ben de sizi hatırlarım Mevla buyuruyor. Allah unutmaz tabii. Yani Allah kuluna hatırlama işini yapar. Demek ki kul sağlığını Allah-u Teala'ya unutmadı. Hastalandı, düştü, fakir oldu, garip oldu, gurbette oldu. Ölüm yatağına yattı, mezana girdi. Allah onu o halde bırakmıyor. Kul Allah'ın rahmetine giriyor. Yani gerçekten en büyük bayram, gerçek mümin en büyük bayramı ölüm hali, ölüm hali. O gözden perdelere kaldırılıyor, teker teker perdelere kaldırılıyor. Kulun o anda dünya görme azalır, Yani gözden matlaşma olur. Gözün parlaklığı gider o anda. Kişi artık ölüme yaklaştığı anda, herkes olur bu. Kişi ölüme yaklaşınca gözün parlaklığı gider. Bakıl zaman gözüne, zaten önce hastanın gözüne bakarlar bilenler. Gözüne bakarlar. Eğer hastanın gözü daha parlaksa, ölüm daha yakın değildir daha böyle. Eğer gözdeki parlaklık nedir o? Nurdur işte. Nurdur böylece. O nur alınmışsa, gözden parlaklığı gitmiş, göz matlaşmışsa, o zaman artık hasta ölüm halinde. O durumda kul ne yapar? Artık dünyayı göremez artık. Yani o anda kul, dünya ahiret arasında, ahirete daha yakın durumda o anda. O anda. Kul anda artık dünyayı pek seçemez. Oğlunu, ben tanıdığımı sorarlar mesela, pek tanıyamaz artık. Böyle. Tanıyamaz, kulağı ağır işitir, şey yapar kendisinin. Ama öbür aleme, ona daha yakın öbür aleme. Ruhlar gelirler, melekleri görür. Tabii öyle iyi kişi ise, o anda bir bayram muhtemelen böyle. Biz evliya geliyor, evliya geliyor böyle. Hayatta olmuşsun, ölünmüş olmuşsun. İşte evliyalar geliyor. O anda nurlar geliyor, yeşillik oluyor çevresi. Neler neler oluyor anda ki bir törenle, merasimle kul Allah'ına kavuşuyor. İşte Mevlam buyuruyor, Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, sen iyi bir haldeyken, rehabetteyken, bolukta, bereketteyken, sağlık halinde, yetkir halindeyken Allah'ı unutma sakın. Ha, onu Rabbini bil. Değil kardeşim. Hepsi bunlar geçici bunlar, çekmişi bunlar. O zaman daraldığın zaman da Rabbin seni bilir bırakmaz yalnız böyle. Ve alem. Yine devam ediyor Peygamber hadisleri. Enne ma ehtayke lem yekün lisibike. Şunu bil ki elinden kaçan bir fırsat. O sana ezelde yazılmamış. O sana ezelde yazılmamış. Peygamber'e ilem yükün rühtüke ve sana yazılan da seni aşı başına gidemez. Bu çok konuşulan meseledir bu. İşte bir an için hata ettim de işte fırsatı kaçırdım, fırsatı değerlendiremedim, işte şöyle yaptım, böyle yaptım, alsaydım, verseydim. Hayatın her şey olan mesele bu. Herkes olan meseledir. Mesela bir çürük bile sınavda ne yapar? Tüh aklıma gelmedi de o anda böyle şey yaptı. Mesela bir kız. Diyelim ki onun kızken isteyenler çok olmuştur. Hele bir çok üstlenmiştir kendisine. Ona gitmemiştir ama. Başına gitmiştir. Sonunda pişman olmuştur. Keşke ona gitseydim. Gidemez ki. Ona yazılmamış ki o böyle şey. Erkek tabi tabi bunun gibi. Bana filan kızıma vermek istedim, almadım onu. Keşke onu alsaydım der. Ama alamaz ki. Yazılmamış. Yazılmamış kendisine böyle. Yani bizi atlayıp da başına giden mesele. İşte filan ev alacaktım, tarlayı alacaktım, işte bağ alacaktım, şunu bunu yapacaktım, şöyle yapacaktım. İşte bir hata ettim, şu bolu kaçırdım fırsatı. Kıl beye kaçırdım. Yani kaçacak muhtemelen. Eğer Peygamber devam ediyor, o sana yazılmış olsaydı, o seni atlayıp da başka yere gidemezdi. Gidemezdi. Demek ki ne yazılmışsa kaderde, o kişiyi mutlaka bulur. Rızık da böyle, rızık da böyle muhtemelen. Rızık da böyle. Eğer bir rızık kişiye yazılmamışsa, kul rızkını yiyemez. Onu yiyemez. Yazılmışsa, onu yalvarıp verirler, kendisine verirler. Ve alem, hadis-i sonu şöyle geliyor. Ennen nasre me as sabri. Ve alem, şunu bil ki Peygamber buyuruyor. Ennen nasre, nusret, yardım, zafer me as sabri, sabırla beraberdir. Demek ki kulun sabredince, sonra kulun zafere kavuşur. Yani hasta hastanın sabreder. Tabi kadere mübrem ise ölecek. Ama sevap alır, o zaman mahşede buna sevinecek. Bak muhtemelenler şimdi. O alem, tabi buraya benzemiyor. Tabi burada Allah'ın isteriz sağlık. istememize gerekiyor. Hasta istenmez tabi burada. Fakat mahşer günü ehli bela deniyor. Yani hastalıklar çekmiş, sıkıntı çekmiş, yokluk çekmiş, yoksulluk çekmiş, artık böyle elem kedere çekmiş kişi mahşer yerinde eğer dünyada bunları çekerken sabrı cemil göstermişse, bir de buna sabretmişse mahşer günü ondan sevabı konunca mizanına ya Rabbi niye az verdin bana dünyada bela diyecek. O kadar ama o kadar sevap muhtemelen. Çünkü sabrın da sevabı hesaba sığmıyor. Ki Mevlam buyuruyor, bir gayri hesap bakınız. Bazı ibadetlerin karşılığı sevabı belirlidir. Yani biri ondan başlar, devam eder. Ancak oruç gibi, oruç da sabrın yarısı olduğu için sabrın sevabının sınırı yok Allah katında. Mevlam melekler yazdırmıyor bunu. Yani bir kişinin bir başı bile ağrısa, dişi ağrısa, ayağı bir taşı çarpsa da bir senarize kişi yolda giderken, ama kızmamak şartıyla, kızma şartıyla, yani kul başına ne gelirse, kuldan gelir, biri şunu söyler, bunu söyler, kalbini kırarlar, incitirirler, kişi hastalığı çeker, yoksulluğu çeker, şunu bunu çeker, kul bunlara sabrederse, melek yalnız sabrını yazıyor, sabrını koyamıyor. Neden? Sevabı neye bağlı? Kulun sabır ediş şekline bağlı. Ne kadar güzel sabrettiyse mahşer gününde konacak. Kulun filan gece senin dişin ağrıdı. Uykudan uyandın diş ağrısından. Yatağa kıvrandı, kırıldı, uyuyamadın. Kulun senin ayağın ağrıdı. Ayağında sancı oldu filan gece. Uyuyamadın ama sabrettin kulum. Al bunun sevabını. Koyun bunun sevabını. Koyun sevabına bunun. Ne bunlar? Hiç kulun beklentisi olmayan sevaplar bunlar. Kul neyi bekliyor? Kul ne biliyor? Kul namazını biliyor. Orucunu biliyor. Zekatını biliyor. Okuduğu Kur'an'ı biliyor. Şunu bunu biliyor bunlar. Kul bundan farkında değil ama kul bundan farkında değil. Nedir bunda elhamdülillah mahşerde? Konulacak. Nece kul? Ya Rabbi niye az dedin bak kadar zaman dünyada? Ve muhtemelen. Vendel ferece meal kerbi. Ve her kerpte, sıkıntıda, dan sonra da mutlaka bir ferahlık vardır. Kulun sabretmesi şartıyla. Ki Mevla bize buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de fe inne meal üsri yusra. İnne meal üsri yusra. Yani bu kesin ilahi kural, kaide, değişmeyen kural var. Mevlam buyuruyor fe inne kesinlikle mutlaka anlamına geliyor. Fe inne meal üsrü her üsürle beraber üsürü güçlü, zahmet, sıkıntılar. Onunla beraber ne var arkasından vardır? Yüsran, rahatlık, kolaylık var. Mevlam buyuruyor. Her sıkıntının sonunda mutlaka kolay bir ferahlık vardır. Ne zaman ama sabır eder ise Allah Teala Mevlam genelde sevdiği kullarına Rabbim daha çok bir musibet verir başlarına. Melekler bunu getirirler. Allah-u Teala her şekilde Mevlam bilir, görür. Rabbim meleklerin şahit tutar, sorar meleklerine. Meleklerim, ben kuluma böyle bir tarafım hediye gönderdim kuluma. Kulumu nasıl karşıladı? Eğer kulumu iyi karşılamışsa, Rabbim böyle dilemiş. Beni yaratan Rabbim, beni gören bilen Rabbim. Elinde bir şey yok. Rabbim böyle dilemiş. Ben bu haline razıyım. Derse kul, bunu böyle ki Rabbim, madem kulum benden razı, ben de ondan razıyım. İmtihanı çabuk kaldırın. Kul ne kadar güzel sabrederse, imtihanı o kadar çabuk geçer. Bir de aksi olursa, melekler mesela birine Mevlam'dan bir hediye getirirler. Başına işte hastalık, musibet, ölüm, tabii yakın kişinin ölür. Olur bunlar, musibet bunlar. Rabbim yine soruyor meleklerine. Meleklerin kulu nasıl karşıladı? Melekler başı önüne eğiyorlar, utanıyorlar. Ya Rabbi, senin kulun hiç bunu kabullenmedi. İstenen de buna bağırıp çağırıyor. İnsana şikayet ediyor seni ya Rabbi. O da buyuruyor ki Rabbim, madem kulun benden razı değil, Ben de razı değilim. O zaman kendine başka Rab bulsun da ona yalvarsın bakalım. Bu defa kul ne oluyor? O belası üzerine sürekli bela artar derler. Üzeri artar bunlar. Bu işin kul Allah'ın izniyle inşallah sabrı cemil deniyor böyle. Yani en güzel sabrederse hem imtihan çabuk kalkar hem de mahşer günde sevabını Allah Teala biliyor. Yine inşallah bu kadere ilgi olduğu için bu konular, bunu işte bir ayet-i kerimle bağlamak istedim inşallah. Hadis suresi ayet 22-23'ü okuyacağım inşallah. Kadere ilgili olarak. Bismillahirrahmanirrahim. Mâ esâbe min musibetin, Allah Teala buyuruyor ayet-i kerimesinde, bir musibet sizlere dokunmaz. İsabet etmez yani. Dokunmaz sizlere. Fil ardı وَلَا ف۪ي اَنْفُسِكُمْ Ne yeryüzünde bir musibet olur, ne nefsinizde. اِلَّا ف۪ي كِتَابٍ Ancak o, kitaba yazılmıştır. Ne zaman? مِنْ قَبْلِ اَنْ نَبْرَعَهَا Dünyayı yaratmazdan evvel, sizi yaratmazdan evvel, o levh-i muhafaza yazılmıştır. Oradaki yazı neyse, hem dünyaya gelen musibetler, yeryüzüne gelen musibetler, hem kişiye, kula gelen musibetler, demek ki biz yaratılmazdan önce bunlar lehim babada yazılmıştır Mevlam buyuruyor muhteremler. Dünyaya ne gelir musibetler? Mesela aşırı sıcak, kurak. Tabi başlar şikayete. Of, yağmur yağmıyor. İşte barajlara suyu çekiliyor. Nehirden suyu azaldı. Şunlar oluyor, bunlar oluyor. İsyan, isyan, isyan. Ama neden oldu? Allah böyle dilemiş muhteremler. Böyle değil mi Mevlam bu şekilde? Tabi Mevlam niye böyle diliyor? Kullar buna layıklar demek. Layık buna bu şekilde. Böylece. Evet, bütün yeryüzü insanları günümüzde, bırakın eski insanları, günümüzde insanları, yani çağdaş insanlar, bilim teknolojide artık zirveye çıkan insanlar diyelim. Günümüzde muhteremler. Peki, ne geliyor ellerinden ama? Ne geliyor? Yani bütün dünya devletleri bir araya gelseler, bilim, teknoloji, para ortaya konsa, bütün bir adam toplansalar, efendim yeryüzü kuraktan yanıyor. Ne yaparlar? Bir şey yapmadan muhtemelen. Efendim filan ırmaktan su getirelim. Irmak da kuracak ama ya. Yer altından atışları yapalım. Yer altı su çekilecek. Muhtemelen. Elde bir şey gelmiyor bence. Aksi olur, çok yağmur yağar. Aşırı bir yağmur gelir ki bir anda öyle bir yağmur basır ki bir anda her taraf sel alır gider. Sel alır gider. Deprem olur. Şunlar bunlar olur. Ancak bunlar olurken de hiçbir şey kesinlikle başıboş rastgele değil ama. Yani hiçbir şey kontrolden çıkmış değil ama bakın Tayyip Efendi. Mesela burada işte böyle. İman burada işte böyle. Allah'a iman burada böyle işte. Deprem de olsa, yani şehirde kaç olursa olsun, istediği kadar seller gelsin, ne olursa olsun, düşmanı yukarıdan bomba alsın, bomba alsın, hiçbir şeye kontrolden çıkmış değil ama. Yüce Mevlamızın her şey tam kesin kontrolünde. Allah-u Teala dilerse, evet bomba yanına düşer, ama bomba patlamaz. Bomba patlamaz. Ya hata ettir Mevlam, şunu yapar böyle şey. Her tarafı sel götürür, o kul Mevlam kurtarırsa, kurtarır muhtemelen. İşte iman burada muhtemelen. Yani kesinlikle efendim selden kork, depremden kork, şimşekten kork, yıldırımdan kork, gök gürültüsünden kork. Bunlar kula yakışmayan şeyler muhtemelen. Bak muhtemelen. Peki neden korkalım? Bunları yaratan Allah'tan korkmaktan. Allah'tan korkalım. Onu isyan etmeyelim Mevlamıza. Ona kulluk edelim. Onu tanıyalım Mevlamızı. İşte demek o zaman kul bir şeyden korkmaya başlar. İnne zalike alallah yesir. Bu Allah-u Teala'ya göre çok kolaydır Mevlam buyuruyor. Hangisi? Demek ki yeryüzünde ne olacaksa kıyamete kadar. Ne kadar canlılar gelecek yeryüzüne ki karıncanın da kaderi Filin de kaderi, uçan kuşun da kaderi, balıkların da, insan da kaderi hep yazılmıyor. Başta ne gibi olay gelecek? Hangi hasta hangi iyi parçalayacak? Hangi kurt hangi kuzuyu kapacak? Hangisine gelip bizi kanımızı emecek? Bak muhtemelen böyle. Yani her biri yazılmış bunlar. Can nasıl okulur bu kadar şey yazılabilir? Mevlam buyuruyor. İnne zalike işte bunu yapmak yazmak alallahi yesir. Allah'ı kolay muhtemelen. Şimdi Mevlam buyuruyor. Niçin Mevlam bunu böyle yazdı ezelde? Likeyla tevsev ala mafateküm. Ta ki Mevlam buyuruyor, sizi fevteden, kaçıran bir imkan, fırsat varsa ona üzülmeyin diye. Üzülmeyin diye. Eyvah, şu fırsatı da kaçırdım. İşte aklımı kullanamadım. Ve deme Mevlam buyuruyor. Ve la tefrehu ve aşırı sevilmeyin bir muatahüküm. Allah verdiğine aşırı sevilmeyin, şımarmayın da. Bununla ilgili bir şey anlatayım muhteremden. Demek ki Allah Teala dilerse, kul istemese de Mevlam veriyor. Emevi halifelerinden Ömer bin Abdülaziz vardır. 8. Emevi halifesi Ömer bin Abdülaziz adı. Bu kişi Emevi saltanat sülalesinden geliyor kendisi. Hatta Hazreti Ömer'in de torunu oluyor muhtemelenler. Hazreti torunun oğlu oluyor kendisi de. Şöyle ki Hazreti Ömer halifeyken Allah ondan razı olsun muhteremler. Allah'ımız şefaatçi eylesin inşallah. Geceleri uyuyamaz Allah'tan korkarak. Acaba ülkende bir aç kişi var mı? İndiğin hasta var mı? Yardım isteyen var mı diye kendini tek başına gezerdi Medine sokaklarında böyle. Bir gece Hazreti Ömer yine bir yerinden geçerken gece, akşamdan sonra oluyor bu olay, yatsıdan sonra bir kadının kızına sesleniyor. Kızım, kızım, o sağdığımız sütler verdi, sütler, onlara biraz su karışır kızım böyle diyor. Satıyormuş sütü meğerse bunlar da, onlara biraz su karışır kızım böyle diyor. Bak bugün sütüm azdı, bunu az para elimize geçecek, ona biraz su karışır kızına. Annesi bağırarak söylüyor. Kız diyor ki, anne, anne, ama Halife Ömer yasak etti bunu diyor. Sakın su karışmayın size buyurdu diyor. Tamam diyor. Halife Ömer bizi ne görüyor karanlıkta şimdi burada böyle diyor. Hazreti Ömer dinliyor ama. Ömer bizi nasıl bu karanlıkta görür kızına. Kız diyor ki anne Halife Ömer bizi göremez ama Allah görüyor. Allah'ı haram kılıyor anne diyor. Biz buna karışmayalım diyor. Şimdi burada aklıma bir olay gelir. Onu anlatayım muhtemelen. Bununla ilgisi dışında ama bir gün yolda biri çıktı karşıma. Bana bir soru sordu. Dedi ki süte su karışma günah mı dedi bana. Süte su karışma günah mı dedi bana. Dedim niye günah olsun? Süt de helal, su helal. Ben dedim karışıyorum her zaman. Karışıyorum. Ancak eğer sen bu sütü satacaksan o zaman bu aldatmaya giriyor. O zaman haram oluyor. Kandırın için haram oluyor. Şimdi gene bu konuya gelelim muhteremler. Hazreti Ömer bu evdeki, o evdeki kızın bu sesini, bu konuşmasını duyunca yani Halife Ömer bu gece karanlık bizi göremese bile ama Allah bizi gördüğünü duyunca sabahtan oğlunu çağırıyor. Asım diye onun bir oğlu vardı. Pek ünlü olmadı kendisi fazla. Oğlunu Asım'ı çağırdı. Dedi ki oğlum Asım filan sokağa git, filan mahalleye filan sokağa git dedi. Evde yedi, bir genç kız sesini duydum gece. Bir öğren bakayım. Eğer o kız dedi, kimsenin mevkiası değilse, yani söylediğin şansı değilse, kimsenin değilse, onu al, onunla evlen yavrum dedi. Ondan hayırlı nesil gelir dedi, bak muhtemelen. Yani hayırlı nesil, bak teminen gelir bence. Oğlu Asım gitti, ev sahibini buldu, sordu, soruşturdu. Kız bakire, bekar kızmış. Kimse ilişki olmaya kız. Söylediğim şey kıza bence. Onunla evlendi. Hazreti Ömer'in oğlu onu da evlendi. O kız Hazreti Ömer'in gelini oldu. İşte o gelinden doğan kız da Ömer bin Abdülaziz'in annesi olmuş derler. Olmuş oluyor. Ömer bin Abdülaziz Hazretleri, Emevi halifelerinden, saltanat ailesi olduğu halde çok sade yaşarmış böyle. Eline geçen parayı hemen fakir fukaraya hayırlar dağıtırmış kendisi. Devamlı ibadete meşgulmuş. Hiçbir zaman içinde aklından geçirmemiş ki bir saltanatlı bir gözü olsun diye. Ama bundan önceki halife bunu aldı. Aldı bunu kendisini. Süleyman'ın ismi de. Halep'e gittiler. İslam ordusu oradan İstanbul'u fethetmeye gönderirler. Hazreti Mesleme'nin komutasında. Öyle gitti oraya. Oradayken Halep bir gece hastalanıyor. Halep hastalanıyor orada gece. En güvendiği vezirini, yardımcısını çağırıyor. Diyor ki, ona yazdırıyor, vasiyetini yazdırıyor. Benden sonra benim yerime halife Ömer bin Abdülaziz olacak diyor böyle. Yazdırıyor. Bunu bir kapalı bir zarfa koyuyorlar. Bu tamamen yapıştırılıyor, mühürleniyor. Bunu al diyor. Ben öldükten sonra diyor, mescitte, Halep mescidine diyor, ileri gelen komutanlar, emirleri, amir hepsini topla onlara da, mektubu da aç, oku diyor. Benim yerime diyor Ömer halife olacak böyle buyuruyor. Yani arkamdan diyor gece halifelerin ben günah çekmeyeyim orada böyle. En buna güvendiği için. Bu tabi bir bunun bu veziri biliyor. Kimse bunu bilmiyor. Vefat edince halife mescitte ileri gelenlerini topluyor oradan. Ve diyor ki halifenin bende mektubu var. Bakın mektup kapalı, yapıştırılmış, mühürlü. Bunu açacağım, okuyacağım. Kim halife olacaksa burada yazılmış. Açıyor. Halbuki halifenin iki oğlu da vardı, kardeşi de vardı. Onlara verme amca oluyor kendisine. Mektubu okudu. Halife yerine tayin ettim diyor. Ömer bin Abdülaziz'i. Herkese bunu seviyormuş. Doğruluğu için, dürüst adaletini seviyormuş kendisini. Bu birden bir ilke şimdi. Soğuk düş gibi oldu kendisine. Korktu. Nasıl korkmazsın muhteremler? O anda İslam ülkesinin doğuda sınırı Hindistan'da, batı İspanya'da. Afrika baştan başa İslam ülkesi olmuş. Arabistan'ın tamamı, Anadolu'nun bir kısmı İslam ülkesi. Yani dünyanın bir numaralı ülkesi, o kadar geniş bir ülke. Onun başına halife olmak, onun başına devletin başkanı olmak korktu, ürküldü. Ya Rabbi ben kendi hesabımı bile veremem. Bütün bunları hesabı nasıl veririm diye irkildi. Ayağa kalktı. Ben istifa ediyorum. Yani bundan ben geri adım atıyorum dedi. Ben bunu kaybetmiyorum. Hayır, olmaz dediler halk bu sefer. Olmaz dediler. Hem buna elini yapışıp buna biat ettiler. Elinde olmadan halife oldu. Şimdi bu olayı anlatayım burada muhteremler. Demek ki bir kişinin kaderinde devletin en üst makamına gelme meselesi varsa, okul fazla yıpranmasa da, fazla şey yapmasa da, onu o makama zorla bile getirirler. Getirirler böyle şey. Bu Hazreti Ömer, buna beşinci halife deniliyor. Hulefe-i Raşid'in dört tanedir. Bu da beşincisi. Aynen Hazreti Bekirlerin, Ömerlerin yolundan gitti. Tam tekva üzerine. Tam İslam'a bağlı olarak gitti. İslam için çok çalıştı, çok çalıştı. Bilhassa dürüstlüğü, doğruluğuyla, adaletiyle. Tabii böyle olunca da çekilmeleri çok oldu. Çıkarına dokundular oldu. Daha önceki halife zamanında, halifeler zamanında üst makama gelen bürokratlar, valiler, şunlar, bunlar, komutan, şunlar, bunlar. Tabii halka zulüm ediyorlar, haraç ediyorlar, şunu bunu yapıyorlar. Muazzam sefer sahibi olmuşlar. Bunlara bu temizlemeye başladı, ilk işe getirmeye başladı. Kesinlikle bunları önleyince, bunun çekimliyatı, bunu çekemeyenler, muhteremler, toplam bir araya geldiler. Buna suikast yapmaya karar verdiler muhteremler. Daha 40 yaşında kendisi, genç daha kendisi. Bunun bir kölesi vardı, çok sevdiği kölesi vardı Halife Ömer'in. Onu kandırırlar muhteremler. Onu kandırırlar. Nasıl kandırırlar? Ona 1000 altın veriyorlar. 1000 tane altın, lira. veriyorlar. Ona bir de zehir veriyorlar. Halime süt isteyince sütü severmiş. Bu zehri sütüne karıştır, ona işi bunu diyorlar. Ona 1000 altın veriyorlar kendisine. O zavallı köle doğanında 1000 tane altını duyunca, 1000 tane altını duyunca aklı üçte gitti. Yani vicdanı gitti o anda. Kalp gönlü gitti o anda. Ne yazık ki halife süt isteyince süte o zehri karıştırdı. Halife onu içirdi bunu. Sonra bir zaman sonra halife tabii başladı belirtileri işte midesi yanma başladı, bulantı başladı, ateş falan başlayınca hekime baktılar ki zehirlendi. Ama artık zehir bütün bedene sarmış, öyle zehirmiş ki o anda tedavisi imkansızmış tedavisi de. Ve sütten zehirlendi de. Bu da orada tespit ediliyor, kanıtlanıyor. Halife köleyi çağırdı işte Hazreti Ömer bin Abdülaziz. Köleyi çağırdı. Dedi ki gel bakalım, geldi. Tabii korkuyor anda. Sen benim sütüme zehri kattın mı? Sustu. Dedi ki doğru söylersen affederim seni buyurdu. Doğru söylersen ağlamaya başladı. Evet ya Halife Hazretleri. Ne yazık ki aldandım dedi. Anladım. Şu anda da 1000 pişmanım dedi. Ağlamaya başladı. Ama zehri kattım. Evet ben yaptım bunu. Peki niçin bunu yaptın? İşte filan filan kişiler yanıma geldiler. Bana 1000 altın verdiler. Nerede bu altın şimdi? İşte bir sakladım. Getir onlara buyurdu. Altını getirdi. Bunlar herhalde Beytülmale, hazineye. Verin bunu dedi. Köleyi affetti muhteremler. Bir de köleyi azat etti. Gönderin muhteremler. Kendince ağırlaşma başladı. Bunun üzerine bunun kayınbiraderi ki Hazreti Mesleme İstanbul'u kuşattı ama kış şartları ağır olduğu için o senede tabi Araplar dayanamadılar soğuk soğuk şehirlerine geri dönmüşlerdi. Bunun kayınbiraderi oluyor. Başkomutanı Mesleme İstanbul'dan gelen. Duydu ki eniştesi hasta devletten eve geldi baktı. Eniştesi ki halife devletin başı. Dünyanın 1 numaralı. Öyle serbest sahibi aslında Beytülmal. Eniştesinin gömleği çok kirli. Çok kirli yatıyor yatağında. Dedi ki kardeşliğine ismi Fatıma'ydı. Fatıma bak dedi eniştemin dedi, gömleği çok kirli. Şimdi hastalanınca herkes bunun ziyaretine gelebilirler. Bunun gömleğini değiş dedi. Tembih etti kız kardeşi Fatıma'ya. Gitti. Ertesi günü yine geldi dolaşma eniştesini. Baktı aynı kirli gömlek yine üzerinde. Bu da bak kardeşi kız kardeşine kızdı. Fatıma ben sana tembih ettim bak dedi. Bak, enişten devletin başkanı. Onun ziyarete geliyorlar. Büyük İslam'a geliyorlar. Niye bunu değiştirmedin? Madem abi dedi, İsrail diyorsun dedi. Ona söyleyeyim dedi. Eniştenin, yani eşimin, devletin reisinin vallahi ve billahi dedi, tek gömleği var muhtemelen. Bakın muhtemelen. Tek bir gömleği var dedi. Sağlığındayken onu ben çıkarırdım, yıkardım, hemen kurutuyordum. O bir şey evde beklerdi bu şekilde böyle. Gibilerdi böyle. Onun tek gömleği vardı böyle dedi. Hesabın çoğalması diye 2 gömlek almadı ben. O kadar sade yaşıyormuş. İşte Mevlamızın böyle kulları da var muhtemelen bence. Ve ayet-i kerimenin sonuna gelelim inşallah. Allah-u Teala Mevlamı buyuruyor. Vallahu Allah-u Teala la yuhibbu Allah-u Teala sevmez külle muhtalin fehur. Allah-u Teala muhtal ile fehuru Allah bunları sevmiyor. Nedir muhtal? İhtiyar kendi kendini beğenen kişi. İşte ben ondan akıllıyım, bundan akıllıyım, malım var, servetim var, makam var, yetkim var, üst üsteyim diye bir insan kendi kendini beğenirse buna ucup da deniyor buna. Kişi kendi kendini beğeniyor. Nasıl beğeniyor? Yani insandan ben daha üstünüm diye. Kişi kendi kendini beğenirse Allah Teala bu kulunu sevmiyor muhtemelen. Fehur da başkana karşı övünen, iftarda başkana karşı. Belki başkana karşı övünmez, bir şey demez ama kendi kendini üstün basılı görür kendi kendini. Kendi üstün basılı görür, kendi kendini beğenir, kendi kendine büyür kendi kendine, haşa diyor. Öbürü de insana karşı kendini övünür, iftar eder. Allah Teala bunları sevmiyor muhtemelen. Sevmiyor bunları da. Demek ki özetleyecek olursak inşallah muhteremler, bir kader meselesinde Allah'ın yazmadığı bir şey kesinlikle olmuyor, olamıyor derler. Yani bütün insanlara bir araya gelseler, uğraşsalar da olmuyor, olmuyor, olmuyor. Bir gün Peygamber'e bir genç geldi Aleyhisselam Hazretleri'ne. Şöyle dedi, ya Resulallah, ben dedi, işte filan filanın kızını o kızı çok seviyorum dedi böyle. Yani o kıza aşık oldum, artık çıldıracağım kızı almasam. Gece uyku uyuyamıyorum dedi böyle. Hatta Medine'de gece sokakta geziyormuş, dolaşıyormuş kızı anarak. Ne olur ya Resulallah, dua et de, dua et de o kızı bana versin der. Bakma Peygamber şöyle buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri'nde. Şöyle buyuruyor Peygamberimiz. Eğer ki dedi İsrafil, Cebrail, Mikail, hamile aş melekleri ve bir de ben dedi. Sen dua etsek o kız sana yazılmamışsa Allah o kız sana vermez muhtemelenler. Şimdi ne yapıyor değil mi? Günümüzde ne yapıyor şimdi günümüzde? Efendim işte bakıcıya gidiyor da falan kız almak için mısık yaptıracak. Ona, kız ona gelecek ona. Nasıl saçma muhtemelen bu şekilde böyle. Lillahi Teala Fatiha. Thank you.